40 zł w ebonie na kolejne zakupy. Akcja od 27 do 29 marca. Realizacja ebonu od 2 do 4 kwietnia. Szczegóły na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 26 marca. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Obniżka VAT, możliwy podatek od nadmiarowych zysków koncernów. Rząd analizuje rozwiązania w sprawie paliw. Są ofiary irańskiego ataku w Abu Zabi. Rakieta spadła na miasto. Odłamki zabiły 2 osoby. Polska gra o mundial. Startują baraże. Wieczorem mecz z Albanią. Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które pomogą ograniczyć wzrosty cen paliw związane z wojną na Bliskim Wschodzie. Brana jest pod uwagę obniżka VAT na paliwa, powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce minister finansów i gospodarki. Andrzej Domański dodał, że nie można też wykluczyć wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jeżeli analiza pokaże, że niektóre koncerny mają z przyczyn rynkowych wysokie zyski, wprowadzenia takiego podatku absolutnie nie można wykluczyć. W tej chwili jeszcze takie decyzje nie zostały podjęte. Niemniej nie wykluczamy wprowadzenia takiego podatku od nadmiarowych zysków wynikających z tego, że marże na przykład rafineryjne nie tylko w Polsce są po prostu na bardzo wysokim poziomie, co jest bezpośrednio wynikiem wysokiej ceny ropy. Orlen po raz trzeci w tym tygodniu obniżył dziś hurtowe ceny paliw. Olej napędowy EcoDiesel potaniał o 304 zł za metr sześcienny. Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 o 32 zł za metr sześcienny. Niewykluczone jest spotkanie premiera i marszałka Sejmu w sprawie wariantu B w Trybunale Konstytucyjnym. Mówi o tym poseł Lewicy Dariusz Wieczorek. Od prawie 2 tygodni prezydent nie przyjmuje ślubowania od 6-organowych sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. Poseł Wieczorek mówi, że może być potrzebne alternatywne rozwiązanie. Nie analizowaliśmy jeszcze wariantu B, chociaż widzę, że w obecnej polityce przy każdej sprawie musimy mieć jakiś wariant B. Pewnie będziemy na ten temat rozmawiali i pewnie pan marszałek też w tej sprawie się spotka i z premierem i z liderami koalicji, żeby uzgodnić. No to jednak trzeba też i prawników posłuchać, żeby to wszystko było zgodnie z obowiązującym prawem. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby osoby wybrane przez polski Sejm nie były wpuszczone do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj marszałek Sejmu informował, że Kancelaria Sejmu nie będzie prowadziła dalszych rozmów z Kancelarią Prezydenta w sprawie przyjęcia ślubowania od sędziów. Włodzimierz Czarzasty zarzucił Karolowi Nawrockiemu złą wolę i przeciąganie sprawy. 2 osoby zostały zabite w Abu Zabi fragmentami przechwyconej rakiety. 3 kolejne zostały ranne. Zniszczonych zostało także kilka samochodów. Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z państw Zatoki Perskiej atakowanych od 28 lutego przez Iran, który odpowiada w ten sposób na izraelsko-amerykańskie naloty. W Rosji zakazano pokazywania filmu Pan Nikt kontra Putin. Obraz opowiadający o rosyjskiej propagandzie otrzymał Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Decyzję o zakazie rozpowszechniania filmu na terytorium Federacji Rosyjskiej wydał sąd w Czelabińsku. Pan Nikt kontra Putin to film skonstruowany na podstawie materiałów wideo rejestrowanych przez rosyjskiego nauczyciela. Paweł Talankin pracował w szkole w rodzinnym miasteczku Karabasz. Filmował rozmowy uczniów, lekcje, akademie, apele i koncerty. Dokumentował, jak rosyjska szkoła staje się miejscem zdominowanym przez propagandowy przekaz, a dzieci są wychowywane w duchu militaryzacji. Rosyjska prokuratura zarzuciła filmowi propagowanie ekstremizmu i terroryzmu oraz nieuzasadnioną krytykę władzy i prowadzenie przeciwko Ukrainie wojny. Jak przypomniał niezależny portal Meduza. Film tak rozzłościł kremlowskich urzędników, że w trakcie relacjonowania ceremonii wręczenia Oscarów państwowe media nawet o nim nie wspomniały. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska-Albania to już dziś wieczorem. Nasi piłkarze zagrają w pierwszym meczu barażowym o mundial. O szczegółach Adam Malecki. To będzie 7 mecz Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W dotychczasowych spotkaniach biało-czerwoni 4 razy wygrywali, a 2 mecze zremisowali. Świetny bilans, który Polacy będą chcieli podtrzymać w meczu barażowym z Albanią. Drużyna, jak i trener liczą na wsparcie kibiców. To kluczowa sprawa, przyznaje Urban. Każde wsparcie jest ważne dla każdego. Na co dzień i w sporcie. I w tym przypadku wiemy, że mamy wspaniałych kibiców, ale to my musimy pociągnąć tych kibiców, żeby była taka więź między drużyną a nimi. Dzisiaj Stadion Narodowy będzie wypełniony do ostatniego miejsca. Nasi będą więc uskrzydleni. Choć zadanie czeka ich skomplikowane. Albania jest groźna, mówi pomocnik Jakub Moder. Nie będzie łatwo. Mamy na to jakiś plan i sposób. Wszystko wyjdzie na boisku, wyjdzie w praniu. W przypadku zwycięstwa podopieczni Jana Urbana zmierzą się w finale baraży na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina-Szwecja. Warszawa, Adam Malecki. Początek meczu, przypomnę, o godzinie 20:45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny z przejaśnieniami. Deszcz od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Pogórny, Śląski, Małopolskę. Na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 6 stopni nad morzem do 9 w centrum i 15 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. Miło, że Państwo nadal z nami są. Tutaj się skład od 9.10 nie zmienił. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, w roli wydawcy Michał Żołądkowski. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry. Piękna kompozycja z płyty Tango in the Night, Seven Wonders. To nasze otwarcie numer dwa. Przed nami prawie cała wspólna godzina, podczas której zajrzymy do kin,

kolejny król pięknej melancholii, Jeff Buckley. Postać absolutnie wyjątkowa i przyznam szczerze, że jedna z moich wielkich muzycznych miłości. A jutro do polskich kin wchodzi film It's Never Over, Jeff Buckley, film w reżyserii Amy Berg, opowiadający o karierze i życiu tego niezwykłego muzyka. No, przyznam szczerze, że jestem bardzo ciekawa i naprawdę nie mogę się doczekać, co na ekranie zobaczę. Ale to dopiero jutro, a dzisiaj, z tego co patrzę w kalendarzu, poza ogromem muzycznych rocznic mamy także Międzynarodowy Dzień Szpinaku, Dzień Dobrego Łotra i Dzień Niedźwiedzia Grizzly. W związku z tym w ramach świętowania na naszej antenie skład Grizzly Bear.